La factoria dels 80, The 80's Factory, un programa amb Rafael Corbí. Your Night Tonight és la música de Kool and the Gang. La cançó es deia Ladies Night, és la nit de les noies. Moltes versions després se n'han conegut. Aquesta continua sent l'original i bona. Kool and the Gang, Ladies Night. Què tal? Aquesta és la segona part del nostre programa de la Factoria dels 80. Tenim moltes cançons encara per escoltar amb aquests minuts que ens arriben. 1984, el Boss, Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. I get up in the evening and I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired, man, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby, I could use just a little help. It can't start. Messages keep getting clearer. Radio's on and I'm moving round my place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know it is. You can't start a fire. here's some wine and it's on me. I shake this world off my shoulders. Come on, baby, the laugh's on me. Stay on the streets of this town, and they'll be carving you up all right. You say you gotta stay hungry. Hey, baby, I'm just a fast star in the night. I'm dying for some action. I'm sick of sitting around here trying to write this book. I need a little reaction. Come on, baby, give me just one look. We can't start a fire sitting around crying over a broken heart. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark, we can't start a fire. Robert Palmer, entre nosaltres també amb una de les seves cançons, un personatge que assimilava perfectament els seus orígens, el rock, el rhythm and blues i els sons de reggae, i que va ser un dels grans, per què no, de la dècada dels 80, que avui recordàvem amb aquesta cançó, aquest I Didn't Mean to Turn You On, una de les cançons que ell ens va portar com a single l'any 1986. Tenim altres cançons fantàstiques d'aquell temps, cançons també molt romàntiques, com els duets que ens aportava aleshores Kenny Rogers. El 1980 va extreure un senzill amb la meravellosa veu de Kim Carnes, que l'acompanyava. Don't Fall in Love with a Dreamer, es deia aquesta cançó, que ara mateix en recordem. Després, The Bengals amb I Got Nothing. Just look at you sitting there. You never looked better than tonight. And it'd be so easy to tell you I'd stay, like I've done so many times. I was so sure this would be the night. You closed the door and walked to stay with me. And it'd be so easy to tell you I'd stay, like I've done so many times. Don't 80's Factory. La bona música a través d'aquesta sintonia. Poques personalitats del món de la música poden esdevenir realment famoses si a la seva família han tingut algú que ha estat una mega estrella. És el cas de Janet Jackson, una estrella per si mateixa. L'hem escoltat amb aquest Rhythm Nation, aquesta cançó que ens acaba de portar a tots els oients de la Factoria dels 80, una cançó des del 1990, clavada, començava la nova dècada des del seu àlbum Rhythm Nation 1814. Laser Dance, ritmes ballables amb Power Run. diu Kado, Get Up and Dance. Si no ho estàs, aixeca't i balla. Així hem escoltat el Get Up and Dance amb la companyia de Kado i estem ja amb els darrers minuts del nostre programa, unes cançons que us proposem dins el món de la música disco per anar finalitzant aquest espai amb aquests darrers pràcticament 10 minuts que tenim amb la companyia de Disco Maniac, aquesta cançó de Denise i Baby Gang i després amb Mi Commission i el seu How Old Are You, el remix del 1989. Doncs ara sí que anem finalitzant. Després de Disco Maniac, la cançó que us comentàvem amb Denise i Baby's Gang, amb el millor de l'Italo Disco, ens acomiadem amb Miko Mission, com us presentàvem fa uns moments amb la seva cançó anomenada How Old Are You, amb un remix publicat l'any 1989 i també pertanyent amb aquesta etapa de l'Spaghetti Dance o Italo Disco, es digués com es digués. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí, acabem en Disco, o sigui que ballar la força fins a la propera edició de la Factoria dels 80, The 80's Factory. Salutacions i a veure. Don't rain. I remember the days of my